أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët, lëvdatat, madhria, lartësia i takon vetëm Allahut të bareke vë të ala, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësisë, përshëndetjet e Zotit, përshëndetjet tona, begatia, mirësia, mbi pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, më të mirën njerëzimit, më të pastrën prej tyre, pastaj mbi shokët e tij besnik dhe të sinqert, pastaj mbi gratë e tij të pastër dhe familjen e tij të ndershme, dhe mbi gjithë muslimanët anë e kam botës të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e timet e mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, ashtu si që kemi caktu disa muaj, ditën e hanë, për të shfletun nga fjalët e ulemave, fjalët e mufesirave, shpjeguesve dhe komentuesve të fjalës e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Pra, ditën e hanë e kemi vequ që në mënyrë ekskluzive të miremi vetëm me fjallën e Allahu te bareke wa te ala, duke mos u largu as pak nga ajetet dhe gjithë shka që ka është thanë rreth shpjegimit të ajetet. Neve para çdo hyrje në ders kemi përmend nga vlera e këti ilmi, kemi përmend nga vlera e marjes me Kur'an, marjes me tefsir. Dhe kemi përmenë se djetarët e muslimanve nuk din dhe nuk njohin dhe nuk e pranojnë asë një land për para ilmit të Kur'anit dhe tefsirit. Me pajtimin e të gjithë djetarëve, të sahabeve, të tabiinve, të tabi-tabiinve, me pajtimin që shtot Shejhul Islam Ibn Tejmije edhe të atyre bidatxive, se nuk ka ilm më i madh se fjalë Allahu te bareke ve te ala. Por ndryshe, mbi vlerësimi diçkaje për para fjalës së Zotit Xhelel Xhelaluhu, vetëm se është lloj i mbi vlerësimit të krijesës ndaj krijuesit. Dhe këtu janë nda edhe udhkryqet e njerëzve, këtu janë nda rrugët e njerëzve, nga se besimtari beson se fjalë Allahu Xhelel Xhelaluhu nuk ka mëthil, nuk ka të ngjajshëm, nuk ka të barabartë me ta asë një sen, dhe kjo është precizive të Allahut të bareke vë të ala. Ajo që ka është si problematik të muslimanët, nuk është kjo teori. Të gjithë muslimanë gati me fjalë, me gjendje, me isharete, nëse e pyet ta thot që ta, se edhe unë e besoj se s'ka ilmë më të madhë se Kur'ani. Edhe unë e besoj se fjalë Allahu Gjele Gjeleluhu nuk ka të ngjajshëm. Por kjo teori zbehet në praktik. Kjo informacion zbehet kur i shef musliman sa i shef ata me Kur'an në dorë. Andaj sot është rrallë dhe e çuditshme dhe shumë e mahnitshme me e pa një musliman duke e lexuar librin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Mundesh me pa me lloj-lloj sendesh, mirë po nuk rrallë e shef me librin e Allahut te bareke ve te ala. Dhe kjo vëllezër është mangësi shumë e madhe muslimanëve. Dhe musliman nuk mundën as me ëndrrua, as me ëndër me e pa, që ata ndo një ditë për e ditëve kanë me përparu e gjendjat e tyre tjetë kjo. Libri Zotit Gjelle Gjellelu tjetë anash, marja me libri në Zotit tjetë anash, pretendimet tjenë të mloja, praktika e pa përputshme me pretendimet, kështu nuk shkohet askund. Andaj, umetet jashtë a muslimanve kanë kuptu këtë mesele dhe ata investojnë në mos marrin e muslimanve me libër. Ata investojnë dhe japin me të madhe që muslimani mos të angazhohet me librin e Allahu te bareke ve te ala. Andaj, besimtari duhet me kuptu këtë rëshqitje, këtë objekt ku mundet me e thikrit dhe me e dëmtue të ardhmen e muslimanve. Libri Zotit Xhelel Xhelaluhu Lezër është libër me domethënie të mëdha. Libër i cili çështot Ibn Qayyim el-Jauziye i pa matshëm dimensionalisht sa është larg prej ku ka ardhur. Dhe këta besimtarë duhet me pas parasysh me çfarë libri ka, ka të bëjë në trajtim. Por shpesh herë neve fjalët e njerëzve, fjalët e shokëve, fjalët e ulemave, fjalët e dietarëve, e dim prej çfarë dimensioni ka ardhur. E di ai çka është sot i gjallë, di sa e ki larg, sa çmohet, sa është i madh ai. E dim edhe ato ulemat që kanë vdekur, kur kanë jetuar dhe kur i kanë thënë ato fjalë. E dim edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kur ka lindë dhe kur ka jetuar dhe kur ka ndruar jetë. Dhe i dim fjalët e tij. Dhe e dim dallimin mes viteve që na dalin prej tij. Por kjo fjalë e Zotit xhelle xhelaluhu, prej sa hapësire të largë ka ardhë, kush e di këta? Nuk e di kërkush. Fjala Zotit Gjellë Gjellu që ka zbrit të këneve, nuk ka metër dhe nuk ka matës që mundet me në thanë dikush, kjo ka ardhë prej 500 miliard kilometrash largë. Nga se aqë largë që a vjen ma e thellë është. Andaj Ibn Qayyim el-Jauzi e thotë, një prej madrisë së këti libri është, se në ka ardhë nga mëj larti, nuk i dihet fundi xhelle xhelalu wa huwa dhahir. Çka than Allahu xhellahu ala është më i larti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lutjet e tij çka thonte dhe në lavdrata që ja bante Zoti xhelle xhelalu, wa anta dhahiru laysa fawqa ka shay. Ti je më i larti, përmi tyje s'ka diçka. Përmi tyje s'ka diçka. Paramendoni vëllezër tash. Na i kemi këtu disa hapsira. Këtu kulmi është i pari për meneve. Ki kulmi parë. Kur dalmi jashtë kësaj hapsire, me qindra kilometra e kemi qiellin e parë, qatia e parë. Pastaj atje yje sa të dush, dielli prej tyre më i madhi. Pastaj përtej ka qiej të tjerë, me laçe sa të dush. Pastaj ende qiej, pastaj prap një ujë i madh. Pastaj arçi Zoti xhelle xhelaluhu. Pastaj Allahu te bareke ve teala ket hapsir. A ka dikush që e di sa është në metër? Kurkush se di. Sa është e gjan? Kurkush se di. Andaj Allahu xhelle wala ka thut vetveten wasi' i gjan. Allahu te bareke ve teala e përshkruan veten si i pakapshëm në hapsir. I pakapshëm në metra. Dhe këtu besimtari du të me ditë dhe mi ushtu madhria për Allahu xhelle wala, se fjala Zoti xhelle xhelalu ka ardhë prej shumë lartë. Dhe në momentin shka e kupton besimtari dhe mirët me këta, edhe jetën me Kur'anin në gjitët lartë. Në gjitët lartë. Andaj prej asaj që ka neve në ndihmon, me kuptu me që ka kena të bojna, është me ditë se prej kujt ka ardhë, sa i madhë që është dhe sa i pakapshëm që është. Abdullah ibn Abasi, Qatada, që ishe transmiton Ibn Gjeriri dhe Ibn Kethiri në tefsirin e fjallës e Zotit Gjelle Gjelaluhu, felemma te gjelle Rabbuhu ila l'gjebeli, kur Musa a.s. ka kërku me pa Allahun, me pa qenjën e ti, Gjelle wa Ala, Allahu Gjelle wa Ala thot, felemma te gjelle Rabbuhu, kur Zotit vet i u shfaq kodrës, Allahu Gjelle wa Ala thot, se kodra ra, edhe Musa ra. Ibn Abasi thot, a e dini sa është shfaqë Allahu Gjelle Gjelaluhu? Dikush thot, se kur i është shfaqë Allahu Gjelle Gjelaluhu, mundet me kuptu nga jeti se i është shfaqë krejtë. Kjo nuk është të vërtet. Edhe piktu do të përmendme se sa është të nevëshme njohja e fjalve të ulemave në kuptimin e ajeteve. Ibn Abasi ka thonë, ja ka nxjerë Allahu kodrës sa grimca e elbit mithkalu dherra, një kaqore drit nga drita e Zotit Gjelle Gjelalu, edhe e ka shemb kodrën dhe ka ratë fikt Musa alej salatu selam, që në më kupton se më pas shfaz shumë shka ndodh me njërzit nëse shfaz shkejt Allahu Gjellu Ala. Dhe prej këtu njerëzit ateistat se kuptojnë se kërkesa për ta pa Allahun xhelle xhelaluhu është kërkesë e kotë, e pa kapshme për kudretin e njeriu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka nxjerr Imam Muslimi, se sikur Allahu ta hekte perdën e vet, ta hekte perdën e vet, lau keshef Allahu an hijabi, Allahu me hek hijabin e vet, la ahraqat subuhatu vajhihi men teha i lejhi basaru. A mundet më shfaqë Allahu Gjellë Gjellë? Mundet, lau keshet, lau, mundet më shfaqë. Pse se shfaqë? Tha për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, sepse ku përfundon shikimi ti, deri që atje drita e Zotit djeg. Djelin me na afru pak ma poshtë, na djeg. Pak, dhe kanë polemik edhe ulematë të muslimanve, edhe shkencëtartë, sa mundet më afru pak që me mujtë me djeg. Me shkru mu krejtë. Kjo krijesë e Zotit, Gjellu Ala. Mu shfaqë Allahu te bareke ve teala, le ahraqat, kish djeg, qka ka? A mundi me para me du shfar nuri i madhësht? Dhe pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem, kure pëtën, a e ki pa Zotin tan Isra dhe Mi'raj, hadithin e Sahih Muslim, tha pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nurun fe enna era, tha dritë e madhe ku ta shoh? Dritë e madhe ku ta shoh? Vetëm perdët, dritë e madhe ku ta shoh? Madhri Allahu Gjellë Gjellalu është për teja saj se sa na kena mundësime e kapë me mendjet e tona. Andaj Allahu Gjellu Ala shpesh në Kur'an e cek, ma kaderullahi haqqa kadri, njerëzit nuk ja din kadrin Allahot, me kanë kanë punë, sa është i madhë Zotë i unë Gjellë Gjellalu hu, ma kaderullahi haqqa kadri. Dhe kur ka dashtë Allahu Gjellu Ala, pak me ne i kalzu sa është i madhë Allahu Gjellu Ala, ka dhanë, wasse ma watu matuijatum bjemini. Këtë qijet, që është kriesa ma hatashme, këtë qijet janë në mbështjel ta këtë pajji sigjili lill kutub. Sikur që mbështjelët këtë letra vlezër dhe bëhet rumbullakt në dorën e Zotit Gjellë Gjellalu. Edhe toka. Pra, ato nuk shifën fare. Sa është i madhë Allahu Gjellu Bala? Nuk e di asë kushë. Andaj, fjala Zotit e bare kjo e thjala du të më morë nga kjo kandi madhrimit, nga kjo kandi lartësimit dhe nuk duhet më trajtu si fjalë të tjera. Andaj, prej rreziqeve të zemrës është që më të barazu fjala e Kur'anit me fjallën e dikuj tjetër për njerëzve. Qofshin ata djetar, hoxalar, studiues, ulumtues, nëse barazot, monime në vlezër, edhe ata që pretendojnë se na nuk i ndjekmi hoxalartë, edhe ata që ka dojnë, na nuk i ndjekmi qarazi o gjallart, shpesh e rgjente të ta barazim. Se ti kur t'ja nxerë është fjallën e Zotit, a i thotë prit takshiri, a pajtohet ma të hoqës tem. Kjo e madhe. Kjo e madhe. Pra njeri ju du të me ditë se që ka në Kur'an është hak, edhe nëse si ati këndin e shpjegimit. Hak e vërtet, dhe është ma e madhe se kitë fjallë. Fjallë Allahut është ma e madhe se fjallë e pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Fjallë Allahut është ma e madhe se fjallë e pengamberi sallallahu aleyhi. Dhe shumica dërmuese li sunetit thonë se suneti është vetëm shpjegim i fjalës së Zotit Gjelle fi ula. Me argumentin se një periudhë kanë pas të ndaluar muslimanët me shkujt hadith. Mos më përzime me Kur'an. Andaj zemrat tonë nuk guxon me pas hapësir diçka me ngjasue dhe mu kanë ortak dhe mu bë çift me fjalën e Zotit te bareke ve teala. Andaj vëllazër, kjo është një lloj hyrje që ta dim se kur t'i lexojmë ajetët, s'po lexojmë romane, s'po lexojmë statuset të vllaznive, s'po lexojmë statuset të xhallarëve, as shpjegime të njerëzve. Fjalë e Allahu xhallahu ala. Kreç shpjegimi jam mund me ran ujë, fjala prapë e Zotit mbetet më e larta. Kreç ka unë mujë me thon, mund më kanë dikush me thon saç ashtu. Dhe më pas kanë të shpjegimeve tjera. Kjo kët rregull, po fjala e Zotit mbetet më e larta. Fjala e Zotit mbetet më larta. Dhe nëse s'na jet kur gjo prej tefsirit, vetëm që e kemi ngrit në zemër, se fjallë Allahu të shme e madhe, kjo mjafton. Kjo mjafton. Pastaj, ati ku e kemi qëllu është prej Zotit, ati ku kemi gabu është prej neve dhe prej nëzitjes së shejtanit. Thëtë Allahu të bareke vë teala, vë idhë kale rabbuke lil melaiketi inni gjailun fil ardi khalife, kalu e te gjalu fiha, me jufsidu fiha vë jesfiku të dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tad Allahu jalla jalal suran al-Baqara. Dhe kur i tha Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Zotit e përmend çka do të thonë Zotit në Kur'an, kur i tha me lashëve do ta bëj, dhe përmendëm çka do të thonë inni ja'il, do ta bëj një zëvendës në tokë. Dhe thamë se djetarët kanë polemizu që ka të më thonë zëvendës. Zëvendës i gjinve apo zëvendës i urdrave të Zotit, dhe me vërtejtë është se zëvendës i Allahu te bareke wa te ala. Kalu e te gjallu fiha. Ata thanë kush me laqët. Që të më thonë me laqët, folin. Folin. Dhe ju njëhet zani. Adhim se na nuk i dëgjojna. Thanë ata, e te gjallu fiha, me jufsidu fiha, apo krijon te gjallu, apo e vendos në tokë, dikant i cili ka me bo fesat, o jes fiku dima dhe kam i dirdh gjaqët, o nahnu nusebbihu, dërsa neve po të madhrojmë ti bi hamdik, me hamdin qka të takon tije, o nuk kat disulek, dhe po të shentrojmë tije, apo pe shentrojmë, pe pastrojmë vetën, me madhrimin tanë, kale inni a'lemu ma la ta'lemun. Allahu Gjellua tha, unë e dija qka ju nuk e dini. Këtu kemi ngellë, të kja jetë. Dhe thamë dhe zërë, se nuk guxojmë në Kur'an me kaluë shpejt. Po e kuptova. Shka në Kur'an kështu? Kur'ani atë shma shumë shka lexohet, atë shma shumë edhe përfitohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Gjibrili çdo vit ja ka përsërit Kur'anin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe vitin e vdekjes ja ka përsërit dy herë. Vitin që ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka përsërit Kur'anin dy herë. Dhe djetarë kanë polemizu pëse ja ka përsërit dy herë para se me vdek, kur marë nësysh ma është kur jenë jetë me pas Kur'anin me veti, se sa tu vdek. Djetarë kanë thanë, sepse me shku me domethanje dhe me sëqarime matë qarta të Zoti, është ma mirë se me shku gjahil. Sa ma i dishëm që shkon të Zoti, qatë që ma e dobishme qa për tije. Andaj Gjibrija lezoj dy herë para se me vdek, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, Kur'anin, që ku qkojët Allahu Gjellë Gjellalu, me pas edhe madë ngrit me nivelin e Kur'anit. Kështu që edhe para se me vdek, duhet njeriu me pas parasysh se me shku të Zoti, me një ilm shtes, o shumë ma mirë se me shku me një ilm, madë vogël. Dhe për kësaj kanë zirë për në Qayyim el-Jauziye, se ilmi nuk nënçmohet dhe nuk kërkohet prej ti e tëra mu punua. Këni pa disa njerëzi, kur mundohen me ullë vlerën e dijes, thonë, ilmi a mu punua. Ilmi mu punua. Edhe pse nuk ka drejt ai që ka s'ka dije me e thonë këtë fjalë, po njerëz të thonë se sinalë sot, kërkush. Nuk ka njeri ju drejt me thonë, ilmi a mu punu, aj me e thonë. Po ilmi du të mu punu e thotë ai që ka ilmë. A është ka s'ka ilmë, kjo i bjesi kur që ka thonë i Ibn Qayyim el-Jauziye, shembulli një u hërtje njerëzit, a është ka se në ka kapë kalaveshin, ka thonë i tharta. Shumë shpesh her i shpalë mira njerëzit edhe sejnë të tharta se si kemi. Zban kjo, ajo zban, pse se ti se kije, po me pas ti e shesaj amëll është. Andaj ilmi, ka ilmë, shka s'ki me ta shka me punue, veç e di. Pra ka ilmë, shka dush me pas në zemër dhe pse në praktik s'ki që ka me nëzirë prej tina. Apo, pra sa ma shumë që e njef namazin, është ma mirë për tije, edhe pse dyre qatët e savoj s'livritin ato, që ato kemi falë. Nuk nënkupton se kur t'i lexosh tre tefsira edhe 10 tefsira mbi ikimus salat, falë namazin, nuk nënkupton se ti savoj në kime falë shtash 10 reqate. Jo, ti kime falë prap di. Po kuptimet qka i kije për i tefsirave për namazin, kanë me t'ashtu afrimin me Zotin Gjellë Gjellë. Kjo e ilmi, për s'ta duhet ilmi. Andaj disa njerës duke kuptojnë se ilmi, që shka për ju duhet gjithë kjo ilmi? Qa për duhet ju me hi fel e fel? Apo, që ishë disa njerës kërdojnë me e nënqmu fel, e me nënqmu ilmi. Kjo dhe zëra prej smundjeve, prej smundjeve. Shekhu l'Islamu të imije i ka të shkruara njëmi vëllime, sa për informacion dhe modesti, une nuk i kam njëmi, 900 e diçka. Prej kretu lemave shka mundu mi mbledh prej informacione dhe ilmive shka mundona mu frimzu me to. Edhe 100 ma shumë të vetë ati ko Ibn Tejmija veç, të atina veç janë. Ibn Gjeuzi dimi vëllime vëllezër duen, tra soba mi pas dhe shmi mi rëndit. Tra dhoma duen, mi rëndit ato. Ata, që kanë bo ata? Se kanë ditë se ilmi janë për puna? Jo dhe zba, ta kanë ditë se sa ma e alim, dhe sa ma i dishe ma afër Zotit. Dhe të da shofëmi se këtu jemi të ilmi, u halle me Adem, e kam su Allahu Ademin, që e kam su? Që e kam su? e ka mësu çdo sen çka mundet me mësu njeri. E ka mësu çdo sen çka mundet me mësue njeri. Andaj, besimtarit du me pas parasysh se shtimi e ilmit qoft edhe teorik, që nuk e shef ata ku pecet në praktik, është shumë më i dobishëm se sa mos me pas atë dije. Dhe nuk nën kupton se çdo dije ka mundësi mundjer praktik. Nuk ka mundësi. Kadija dhe hoxha dhe djetar din shumë ilm. Pa ta s'kanë mundësi me realizu të tërën. Po kur t'vjene një problem, i dikujna që da është praktik, reale, ja zgjidh problemin. E me t'a pru ti qatë qështje, ti së në zgjidh. A je zgjidh. Me gjithë që me qatë ilm, a i s'ka punue. Po i vjen koha. A dhe besimtari du të me shikue qështjen e shtimit të dijes nga kikam. Tëtë Allahu Gjelle Gjellalu në gjuhën e melaqeve, ne të madhrojmë dhe të bëjmë të sbih tyje që shtë takon me hamd, wa nu qaddisu lek, dhe na të shëntrojmë ti. Fjala të qdis, vëllezër, është shëntrim, e përkthejmë na shëntrim. Por në gjuhën arabe, i ka disa kuptime tjera. Dhe Shejkhu Lislam Ibn Tejmije, e kemi cek tekstualisht në ligjratët e kaluam me kush e mban mend, se s'ka ajet në Kur'an që ka e ka vesh një kuptim. Kjo informacion sot na duhet. E kemi përmend në ligjratët e kaluar në tefsir, se s'ka një ajet në Kur'an që e ka vesh një kuptim. Nuk e ka. As një ajet se ka vesh një kuptim. Po krejt i ka mbi 2-3 kuptime. E mundet edhe shumë ma shumë kuptime me pas. Shumë ma shumë kuptime me pas. Andaj, nusebihu bihamdik, është të adhurojmë ty. Nusebihu atesbih, subhanallah, alhamdulillah. Wa nuqaddisu lek, është në një komend të shenjtrojmë, ti e i shenjti pa prekshëm. Dhe këta e kam prezentue, nuqaddisu lek, që me ditë se kjo pytje, pse pe kryon Ademin, nuk është akuzë nda shenjtërisë të ndë, po është vetëm kureshtje për me ditë pse. Nuqaddisu lek. Dhe një kuptim tjetër nuk ka disulek është ne pastrojmë vetë vetën që mos të kemi brendin tonë diçka që ka ti se gjdo me pa brenda. Kjo është kuptimi i dit i këtja jeti. Me lachet, thonë, nuk ka disulek, na e pastrojmë vetën që ti mbrenda neve mos shifësh diçka dhe nuk donë me pa ata në brendin tonë. Që nën kupton se me lachet kam brendi dhe të jashtme. Andoj Allahu Gjellin në Koran ju ka përmenë zemra dhe kënë në kuptonë se ata kanë brendi dhe të jashtme, por jo si e njëriut dhe të shofme, jo si e njëriut dhe krijimi Ademit ishte edhe për me laqët hikmet i madh dhe mësim i madh dhe të shofme se si Allahu ja umësoj edhe me laqëve disa emra që pa krijimin e Ademit zdo t'i mësonin kur shikatët. Cilat emra i qitën për parat Allahu Gjelluala? Nusebih, bihamdik, na të bojmë të sbih, ti i madhije, që është Allah i madh e dinin. Bihamdik, hamid, sa i takon falëndërimi, këta e dinë ata. Tjetër, subhaneke la ilme lena, o zotie i madh nësë kena dhije, illa ma allem të na, vesh ti shka na kim su, këta e dishin, se Allah u mësën, Allah u jep il. Hakim, ti e i ur dhe i dishëm, mirë po, janë disa emra tjerë që me krijimin e Ademit ata i zbulojnë se Allahu edhe këtë emër e ka. E zbulojnë edhe Ademi, po e zbulojnë edhe e melaqet. Dhe prej këtu kanë thonë djetarët se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka edhe emra të cilat nuk janë të përmendur asë në Kur'an, asë në hadith, nuk i di kërkush përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe kjo në hadithën e pengamberit sallallahu aleyhi sallam, ku ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, es'eluke bi kulli ismin huwa lak, unë të lutëm o Zot me çdo emër çka e ke ti. Enzeltehu fi kitabik, e ke zbrit në libër, apo ja ke mësu dikujt prej robëve tu, au istathartu bihi fil ilmi al ghaibi indak, apo nuk ja ke kallzu kurkujt na veç ti e di. Shejhu Sami te mia thot, kjo është tekst se Allahu ka edhe emra çka kurkush ti di. Pse s'na i ka kallzu, se s'na duhen. Pse me laqeve nuk ja ka kallzu Allahu e emrin se e ka gafur, se s'ju duhet. Pse Allahu me laqeve nuk ja ka kallzu e emrin se e ka te wab, pendim pranues, se nuk ja ka kallzu, se nuk ju duhet. Pse nuk ju duhet, se zbojnë gjuna. Shka ju duhet ati shka zbojnë gjuna, mu pendu. E mi ja pranu pëndim. Nuk i duhet. I duhet insanit që në stop ban gabim. Andaj Allahu ka emra që na nuk i dina. As me laqët nuk i din. Vetëm Allahu gjelluala i di. Dhe cilësi. Kjo është madhrimi Allahu gjelluala shumë i madhë. Andaj nuk e di kur kush sa ka kadrin Allahu te bareke wa teala. Andaj nuk ka disulek. Na të shëntrojmë ti. Nuk dëshirojmë që ti të shifësht e na diçka shka ti e urrejnë. Dhe shka ti nuk e do. Kjo ka qenë si shfaqje se pyetja jo nuk është pyetje rebelimi, po pyetje kurreshtje. Pyetje kurreshtje. Pastaj kanë thënë Allahu te bareke ve teala, e te gjalu fiha me jufsidu fiha. A do ta vendosësh në tokë dikani cili do të boje fesat, do t'i derdhe gjoqët. Fillimisht djetarët këto e kanë edhe një mesele, do të kalojmë neve kalim, thënë nga se nuk dëshirojmë më zgjeru këtë mesele, edhe pse janë zgjeru filozofat edhe më të kellimun, neve nuk në intereson këtë mesele, do të citojmë tekst nga Shejhu Islam ibn Tejmije dhe nuk i kthehemi më kësaj mesele. Dhe kjo, në këtë, këto ajete diskutojnë djetarët, Ademi në cilin gjenet është krijuar? Në cilin gjenet është vendosë fillimisht? Se fjalla gjenet vlezër e kopsht, kopsht, bostan. I thënë gjuhën arabe, që i nënkupton se ku ka dikun kopçte. A është kopçti ku na o premtu që kanë me i mas kiametit, apo o një kopçt tjetër? Këtu djetarë kanë sjellë mendimet e tyre, edhe pse Shejhu Islam ibn Tejmije nuk e pranon polemikën në këtë meselë dhe thotë çdo mendim i ri është prej filozofave, prej mutezilive dhe mutekellimeve bidatxhi, të cilët nuk kanë pasue hapat e sahabë. Andaj do ta përmend me këtë mesele dhe e vendosim që ashtu që kanë besu sahabët nuk na intereson për te. Tha Shejhu Islam ibn Tejmije në Mejmul, Fetava vullimi 4, wal jannatu allati askanaha Adamu wa zawjatu inda salafil umma wa ahli sunnati wal jamaati hiya jannatul khuldi. Thot xheneti, këta mund e mendoj, ju duhet. Veçanërisht nxënësa çka kanë ballafaqim me mutekellimun, me ata se cilat mire me kelam, edhe në përstudimet e atërë që dëshirojnë mu fillu në këtë meseli, ju duhet kjo, po munën mi u këthi dhe Shejhu Islam ibn Tejmije në këtë meseli. Thotë gjenneti, i cili është vendosë në ta Ademi dhe bashortja vetë, të selefi këti umeti, pro të këtë selefi të gjenodat tritë para, wa eli sunneti u el gjema, dhe eli sunneti dhe gjemati, hija gjennetu i khult, është gjenneti i përgjithmonë shmëris. Qatë gjennat që kanë me i besimtar prap, në qatë gjennat u kanë Ademi. Wa men kale inna gjennetu fil ardi bi ardi l-Hind, au bi ardi gjudde, au gajri dhalik, fa hua minel mute felsife. Thotë kush ka thanë se gjenneti ku është vendosë Ademi, është në Indi, apo në Gjidde, apo vende tjera, thotë kime ndim është prej mute felsife, ata të sëtë janë bo filozofa, ata të sëtë janë bo filozofa. Wal mulhidin dhe mohuzve dhe jo besimtarve, au min ikhwanihim ul mutekellimin el mubtediin, apo ndjekësit e vlaznive të tëre, prej filozofave që ka i kanë ndjekë, prej mutekellimunve bidatxhi. Fa inna hadha jekuluhu me jekuluhu minel mutefelsifeti wal mu'tezile wal kitabu wal sunnetu jeruddani hadhe l'kaul. Thot, ata e thonë se Allahu nuk e ka vendosë gjennetin, nuk e ka vendosë Ademi në gjennetin, që kanë me i besimtarët andej. Dhe kjo është për indikimit filozofisë të keqe, vëzër. Vetëm që pisiklete që e kanë një pi filozofave, e kanë muhu se Ademi është vendosë në gjennet. Ado Shejhu Islam ibn Tejmije ashpore e gjunë këtë mendim, që nuk lejohet me mendu e kështu, se Allahu Xhele Xhelalu e ka vendosë në gjennet një ndi, apo në tokat arabe dikon. Po jo, është gjenneti i qijeve, gjenneti i cilin kanë me i besimtarët atje. Pasaj dhëtë, kitabi, libri, sunneti, e demantojnë dhe hedhin poshë këtë fjalë, wa selaful ummeti, wa e immetuha, mut të fjekuna ala butlani hadhe l'kaul, selefi, dhe imamat e brezave të parë janë të pajtuar për kotësin dhe se kjo mendim është i asgjësum, nuk është i vlefshëm. Andaj, gjithmonë kur të vinë gjenneti, Allahu e përmen gjennetin, dije se gjithmonë është gjenneti i Adnit, i Firdausit, aty ku ka përgjithmonë. Përveç, përveç ku? Përveç kur vjen me i kujzum, mu ka jetë, mudaf i lej. Por që e më gërdoje, gjeneti filanit, nga në Kur'an, ashabul gjeneti. Allahu Gjellua dhëtë, ne isprovuam banor të gjenetit. Në surën, El Kalem, këtu nuk e ka për qëllim gjenetin e përgjithmonë shmërisë, po e ka gjenetin një kopsht të cilat janë kanë disa djem edhe kanë pas babun shumë të mirë. Dhe kërë ju ka ndrujit baba, kanë fillu me bo dalavere, kanë fillu me bo korrupcion, kanë thanë mësë ju apë fukarave. Këtë rast, nuk është gjeneti, a i gjenet. Apo në surë Kehf, apo Allahu Gjellua të regon një biset me si një qafiri dhe një muslimanit, ku a i qafiri është krenu me gjenetin e vetë. Apo, Allahu Gjellua ka përmen gjenet. Andaj dhe lezer, dikush, mune me thonë, qka na duhet kjo? Na duhet shumë, se njohja e termeve të Kur'anit është domos dëshmëri që ti kthehet njeriu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabeve, tabiinve, tabi tabiinve, edhe këtu duhet mundal. Dhe krejt tjerë çka vin, duhet mundih mu në kuptimin e tyre. As Facebook, as Twitter, suni merr këto mesele. As vlavi sinqert, as shumë i devotshëm, këto s'mundet me t'i kallzu. Këto t'i kallzon vetëm ulemaja, vetëm dietar çka imrën e kanë shkri këta. Andaj këtu është problematika e madhe njerëzve ku nuk i kthejnë kuptimet aty ku duhet. Andaj këtë mesele për mbyllim me kaq, dhe kjo është me ijma dhe me pajtimin e selefit, me gjithse khilafi ekziston më vonë, mirë po neve nuk i kushtojmë vëmendje këti khilafi pas pajtimit të brezave të parë. Allahu Gjelle Gjelaluhu në gjuhën e melaqeve thot se insani ka me ba fesat dhe nuk ja u demanton, nuk i thot së qashtu, po tha inni a'lemu ma la ta'lemun, unë e dija që ka ju nuk e dini. Do ta diskutojnë edhe këta, unë e dija që ka ju nuk e dini. O shumë rëndësi. Mirë po, unë e dija që ka ju nuk e dini, nuk është demanti asaj që ka thanë se ju fësidu fija, ka me bo fesat dhe ka me derë gjakun. Djetarë kanë thonë edhe të krirë, kjo pohim, qashtu. Mirë po, ekziston të loj njërzore dhe një sen që ka me dale ju s'pe dini. Ekziston do emra që ka ju nuk i dini, tash kanë me dalë në qesh. Kjo është ajo inni a'le, munën e dije. Ekziston mesin e juve që atje një kokfort, rebel ka me dalë tash, ka me cukrien, iblisi. Del në shesh. Kito inni a'lem, unë e di, ju nuk e dini. Djetarë kanë thanë se fesadi të cilën e kanë përmend me laqët e kanë shtu me jesfikut dima e derë gjakon. Dhe derdhja gjakut është pjesë e fesadit, nuk është këtë fesadi. Derdhja gjakut është pjesë e fesadit, nuk është krejt fesadit. Andaj ata kanë thonë njerë ka me ban fesat, mësani e kanë detalizu një detal nga këtë fesat dhe kanë thonë, jesë fikut dima. Pra, ata sikur e kanë ditë realisht prej ngjarjeve të gjinve, apo nga jo se Allah i ka thonë khalife, se ki një risha ka me ban. Ki një risha ka me ban. Disa kanë thonë e kanë pa edhe me laqët si është i krijum Ademi, se nuk është në krijimin e tëra. Nuk është ngrimin e tërë, nga se njeri ju ka mrejna boshlok, apo ka mrejna boshlok. Kjo gjykë si mrejna që e ka qëpras vlezër, është problematika me madhe njeri ju. Epshi, qka është epshi? Epshi është tërheqje drejt asaj që ka ti të banfesat ati s'ki mundësi me ndalë. Përvesh një fuqi e madhe tjetër që të me ndalu. Pra, si do qoftë ata e kanë para pa me ilmin që ka e kanë dhe pamin e Ademin dhe ndërtimin e Ademit se ky ka me bo fesat dhe ka me derë gjakun. Ka me derë gjakun. Djetarë kanë thanë se fesadi është për qëllim mos realizimi i ibadetit. Ndërsa sefku dima, derdhja gjakut është shkelja të drejtave të robëve njëri tjetrit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu as-salah. E para që ka pyetur njeriu në kiamet është kush? Namazi. Në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e para që gjikohet ditën e gjykimit janë gjaqet. Awwalu ma yuqda yawm al-qiyamah fi ad-dima. E i pari sen që ka mirët mu gjiku janë gjaqërat. Gjaki. Dhe këtu me laqet prejnë fillim me kanë pasë që kjo o problemi. Pra, njeriu do të mangëson në adhurim dhe do të mangëson në shkeljen e asaj shka nuk duhet me shkel. Andaj Allah u gjellora si e cilësoj njeriu në Kur'an, dhalumen gjehule. Dhalum gjehul. Pra, fesat gji nga ignoranca dhe zulumi. Fesat gji në hakin e njerëzve dhe krijesave nga ignoranca dhe zulumi. Pra fesadi që e kam përmen me laqët, cili është lezër? Cili është? Është mosadhurimi Zoti Gjellë Gjellëluhu. Dhe kur kanë dash me thonë, pse pe kryon Ademin, se kam e bo fesat, me njëherë kanë thonë, në nëse bihu, a na bojna të spihë. Pra kisë kam e bo të spihë. Kisë kam e bo të spihë, a na bojna të spihë. Na bojna adhurim, kisë kam e bo të adhurim. Dhe kur i kanë thonë, dhe jesë fiku dima, kanë thonë, va nuk atë disu lek. Na të mashtërojnë dhe shëntrojnë ti, nuk i shkel me urrat e tu, këj kam i shkel. Jesë fiku dima. Andaj dhe zërë duhet Kur'ani me kuptu thellë. Andaj thash fillim, Kur'ani ka arë prej lartë, dhe është dritë e Zotit Gjellë Gjellalu, është ruhë, është ilmë. Kita mu fussilet ajetu, Allahu Gjellu Valet thotë, ki libër është i detalizumë. Këj liber është i detalizun laj, tu në bimithli, Allahu Gjelluala thot, s'mundet takat t'i krijesës me e pru një si Kurani. S'mundet Allah, kur kushtë si Allahu Gjelluala me folë. Shiko, se si Allah në një ajet, a i di pikur ja kemi njësë që këtë ajet? Kushtë e i përcel ligjeratët e di se, gati në 7 ligjeratët jemi në idhkare rabbuk, kur ka thonë zotë i jotë. Dhe vallaj vëzër me bo, me i përcel, krejt tefsirat e ulemave, në zë Ramazanit e qëkja jetë. Me bo me i përcil, krejt tefsiret e ulemave, një nga një, fjallë për fjallë, rabbuk, idh, kale, idh, kur i tha, lil me laike, nëse i morë mi fjallët mi zhvesh në aspektin gramatikor, në aspektin metaforik, në aspektin gjuhësor, në aspektin e stili dhe formimi dhe ndërtimit fjallëve, në aspektin e ngjarjes, në aspektin e juridikut, edhe Ramazani tjetër në është në zë. I njeri është i quditëshëm se sa pretendon asa di. Sa pretendon asa di? Andaj një besimtari du të mundal me këta ajete. Se si me laqet e njofin njëriun. Andaj Allahu te bareke ve teala, ja u ka pranu. Ka thonë, inni a'lem. Vetëm e u ka puhu se, diska tjetër du të del nga kjo. Andaj djetarët e kanë shpjegu se, një prej kuptimeve është fesadi, mos adhurimi Zotit Gjellaluhu. Dhe kjo, argumentohet me shumë ajetet e Zotit të bareke vë të ala për i tëre, ka thënë Allahu të bareke vë të ala, lau kane fihi me alihetun, Allahu gjellë thëtë sikur të kishë pas Zotat të tjerë të adhuruar, le feset dhe ti semavat, dhe të ishin shkatruar qijet dhe tokën. Andaj Allahu të bareke vë të ala ka përmenë se fesadi është e kundërta e adhurimit Allahu gjellë gjellalu. Kjo që ka në duhet neve në fush, në jetën tonë, këna duhet dhezër, kur dikush mundohet islami me përkufizu, se islami ka ardhë për me ndalu zinan, për me ndalu alkoholin, për me ndalu vjedhjen, për me ndalu korrupcionin, për me ndalu padrejtësit, këtë kjo pjesë e islamit, nuk është këtë islamit. Islami esencialisht ka ardhë për me largu fesadin. Cilin fesad esencialisht? Ma në men këta. Këta nuse bihu bihamdik. Me madhru Zotin të bare kjo vëtjara. Andaj ti e gjenë se dhe qafir ka zë pjallë kolë, zë banzina, së është i korruptum. Ka dhe mundësi dhe nuk rrejnë. Ka mundësi nuk rrejnë, me gjithë polemikët e djetartë arrejnë asrejnë. Dhe krejt mundet me pas morale të shumëta, endimën fukaran, është human, është njëri i mirë, ama la ju se bihamdi, ama se madhron Zotin. Nuk e madhron Zotin. A o ki fesat gji, a është fesat gjiki? Është. Nga kondi, lanjës e adhurimit. Nga ki kuptim dhe bot kuptim dhe ki perceptim, Shejhul Islam Tejmije thotë se urdhri është më i madh se sa gjunahi. Mos zbatimi urdhrit është më i madh se sa shkelja e gjunahave. Andaj Kur'ani thotë ka ardhë me nxit njëri me adhuru Zotin, ndërsa kur ja ka ndalu, ndalesat ka ardhë shkurt. Me një ajet thotë mos bani zina, me një ajet mos pini alkol, me një ajet mos vjedhni, edhe pse s'ka arën këtë formë, mos vjedhni, po ka arën në formën e lajmit. Çka vjen më shumë? Çka vjen? ma lekum min ilahin gajro, ju s'keni të adhuruar në merit përveç Allahot. A nuk është kjo problemi kryesori njerëzve? Sot në krejt botën, dilë dhe diskutoje, thuj, jemi kundër korupcionit, na me ti, thuj njena. Jemi kundër padrejtësive të njeriut, na me ti jena. Nuk dojna na me njeriut me prek grujën e huj, na me ti jena. Na nuk dojna jetimit mi u hangër haku, na me ti jena. Dhe në fund dilë thuju, dhe ketë këto administrime dhe menagjime ka me në ndrejtu Zoti, s'jena me ti na. Qish me një mu jetimin, na ka zënë Zoti, s'jena me ti. Qish me ndih muë të varfrin, na ka zënë Zoti, s'jena me ti. Qish me azgat dorën ati s'ka jesh bozu lum, na i ka zënë Zoti, s'jena me ti. Që në nënkupton se burimin, se si kanë me jetu jetën, ata e kanë problemin për ka e morin. Ama si teori, qështjet e mira, nuk i mohojnë. Fitrat Allah, fitra e ka Allah. Muhammed Kutbi thot, Billahi Aleikum, Muhammed Kutbi vlaj Sejidit, Zoti më shirov të dit. Thot, pash Zotin, pse ju që pretendoni se njeri ju nuk duhet me respektu Zot, nuk duhet me respektu liqë të Zotit, dhe se njeri duhet mu lirue, e mu shfrenue, e mu qlirue, e me ikë prangat. Pash Zotin, pse kuqët, thot, qika e re, kur ju e qitë një medal në haram, pse kuqët? Dhe pse me gjithë këtë dost madhe të luftimit të moralit, për apë kur të lindë një qik tjetër, se një e prishme ju me loj, loj të prishme, po prapa jo tjetra ku të linde e të bahët vajz për medal, pse kuqët ajo? Pse i vjen mare? Pse s'pe shkullnin nga marën nga njëri ju? Pse s'pe shkullnin? Se s'munën me shkull, gëzër. Nuk mundën me shkull. Andaj turpi dhe fitra o pre argumenteve matë mojët e Zotit Gjelluala në kryesa. Dhe me këta argumentoni në davet, gëzër. Kur t'i ban njerëzve davet, fol një prej ati ka dhe t'mi fol. Pse kuqësh? Pse kuqësh? Pse s'pe ban haramin pa u kuqë? Përveç ati që ka bo 40 vjetë dhe mu ka bo, apo u kam pinjaj, ka o pion ma i snin. Mirë, po kur janë njës njeri me bo harame, fillan mu kuqë, apo deris ati shveshët. Andaj, pejgamberi sallallahu aleyhi sallim tha, njeri ju në Allahu e kryon fitra. Çka më fitra, e kuqmja, marja, ku... Nuk, e disit që kësë është për ta. Ki po njëri ju, në loj instrumentit është tash dhe testës që i po njëri ju. Pse vjetë tinza? Pse vjetë tinza? Pse zvjetë haptaz? Kusht ka thonë ti se vjetë dhe është haram? A e se beson se vjetë dhe haram? Po pse vjetë tinza? Pse vjetë mshëftas? Sepse Zoti ka vendosë mrenda që me urejt vjedhme. Pse a moralitetin ata kur e bojnë tinza? Pse është dolin haptazi? Sepse Allah e ka vendosë që me fitra me urejt këta. Andaj, vlezër, jufsi dufiha, ka me bo fesat, fesat i parë cili është burimi kryesor i adhurimit, a i zdo të zbaton që shduhet. Andaj njerëzë dhëtë mi u kalzu se krejt këto të mira, dhe ketë këtë të këqia, qëshi me na gjojna me ligjin e Zotit Gjelle Gjelle Luhu, me ligjin e Allahu Tebareke wa Teala. O jesë fiku dima dhe i dirë gjachët, kjo është përshkak zulumit. Kjo është përshkak zulumit. Andaj për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam, ka folë shumë kunder derdhe së gjakut pa hak, dhe Allahu Tebareke wa Teala, derdhe në gjakut pa hak, e ka ngrit në nivelin si me vrakit njerëzimin. Para me do një vlezër një njerit del ditë në gjikimit, ka vra një njeri pa hak. Allahu Gjellalu thot, kitë njerëzimin e ki vra. Qysh mirët veshki me Zotin sot? Qysh ka më morë vesh me Zotin të bare kjo e tala? Thot, kitë krejesat me ki vra. Telashe e madhe, apo? Telashe e madhe me Zotin të bare kjo e tala. Andaj zulu mi duhet njeri ju me pas kujdes. Gjunat me Zotin Allahu t'i falë. Gjunat me njerëzit Allahu Gjelluale nuk t'i falë dërsa t'a bojnë ato halal. Andaj se lefi nuk ju kanë rujt gjunaheve me Zotin sa ju kanë rujt gjunaheve me krijesat. Nuk ju kanë rujt gjunaheve, ato kanë... Gjë njeri ka gjunahe, po gjunahin e zulume ato ju kanë... Hata shumë janë rujt, shumë ju kanë frigue. Allahu gibeti më vlezër, kisa let del gibeti, habe filoni ku gjasë, habe aj filoni, a vëtonë. Ki filoni ki rëshit, a i qëtëri ki shëshit, ha? Këtu janë fjallë të leta, të Zotin, a disa pëshojnë këto. Një ditë për ditë dhe Aisha radiallahu anha, kush është Aisha? Kush është Aisha? Allah e kam brojt me ajete. Ajete me ajete kam brojt. Surën, el El Ahzab. Aisha një ditë duke e nënxhmu Hafsën, bani me ishara se kjo shumë e vogël, e shkurt. O, gratë këto i kanë normale. Jo një njëri, një gruja. Këtë dunjare se dojnë ata. Tha për nga merës anë veç për këtë fjallë. O, Aisha, me ta morë që këtë fjallë edhe me qitë në deti. Kërrej deti në pilim e banë. Për nga merës e zëllëm, pse ja tha këtë fjallë, Aishës? Pse ja tha? Deshte mja ilustru, mja bo në mënirë figurative, praktike, se ti fjallën shka peqet, ti speshef shka sa peshon. Sa jo shkon, apo, dahol, pëzani me shoshri dhe kalon. Me qitë në deti. E ndytë këtë deti. E tharton këtë deti. Mena i morë neve disa fjallë, mena i qitë në deti, kumë me di që ka i ban detit. Kumë me di që ka i ban detit. Andaj, jesë fiku dima o zulumi. I pari sënë që ka mu gjikun të në gjikimit, mas adhurimit është fesadi. I zulumeve ndërmjet njerëzve. Andaj, duhet të kuptojmë nga kjo mesele se esenca e krijimit të Ademit alayhi salatu vesselam dhe krijimit të njerëzimit është që njeriu të adhuron Allahun xhelel xhelaluhu dhe të zbaton ligjin Allahu te bareke ve teala. Andaj Musa alayhi salatu vesselam kur e dërgoi Allahu xhelel xhelaluhu pejgamber ju dashte edhe në ndihmës. Nëse Musa kishte problem në të folur, kishte problem në të folur dhe në të shqiptuarit e rrjedhshëm të fjalëve dhe i kërkoi Zoti xhelel xhelaluhu me ja bë vllavin e vet pejgamber. Më ia shoqërua në çështjen e tij në surën Taha. Kjo vëzëron mësimin e madh. Sura Taha. Ajetin 32-34. Thot Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Musës, "Wa ashrikhu fi amri." Dhe më shoqërom Harunin edhe në çështjen time. Më shoqëron në çështjen time. Dietar kanë thënë kur njëri lip me bash shop dikan, me shoqëru dikan me një vepër. Duhet me ditë se qëllimin e shoqërimit dhe vëllazërimit dhe familiarizimit duhet me qenë adhurimi i Zotit. Andaj çdo shok dhe vëllazh ka e shton. Nëse s'ta shton adhurimin, ta shton çka të shton? Fesadin. Kur Musa e lipi Harunin me ja shoqëru, ai tha bje ma dhe vllavin se unë vetë s'pumrijet. Ha? S'pumrijet vetë. Jo. Kejnusebihake kethira. Që me të bo adhurim ma shumë bashkë. U e nedhë kura ke këthira dhe me të përmend më shumë bashk kur të haroj une i kujtojt këti kur të haroj e kjo në kujtojt mu apo prej këtu djetarë kanë thonë el ilmu të dhekur ilmi është për kujtim ilmi është për kujtim Kurani qka është për kujtim andaj kur të ashtojsh një shok kur të ashtojsh një vla kur të ashtojsh një shëqri matë vla pitë shpia a qajo shëqri atë ka bo me bo një sunet më shumë një dhikër më shumë, një ibadet më shumë, apo e kundër ta. Pisë se ja ki njësë mënej disa njerëzi, veç farzët i falë. Thu elhamdulillah, na të folë për qështet fejes, u knaqëm. Me folë për qështet fejes, është mirë, po me e praktiku u fejen, në vajgjibët që ka i ki, është ma e mira. Dhe jo ma për parsore. Andaj shiko Musa, tha s'po duhet vesh me më shushru, s'po duhet vesh me më shushru. Nuse bih, me badhurim. Me të përmend bashkë, kur të haroj unë në tekët këti, kur të haroj e ki, ja përmendi unë. Andaj, nëse bihuk e këthiran, që të adhurojmë bashkë dhe të përkujtojmë bashkë. Pasaj Allahu te bareke ve teala, ka përmend, inni a'lemu ma la ta'lemun. Unë e di ata që ka ju nuk e dinë. Në këta jetë dhe zërë, para se me vazhdu, ka edhe shumë mësime. Ka edhe shumë mësime. Nuk dhe ti përmend, përshemë, nahnë nëse bihu, kjo është gjumle ismije, është fjali emrore, që nën kuptën se fjalia emrore argumenton për vazhdueshmëri dhe pa këputje, nërsa fjalia e cila fillon me folje, argumenton për këputje dhe zaman. Përshimë, kjo a primësime që e kam përmen djetarë. Po përshka që mos të angarkojmë legjaratës, se dikush thotë, unë si kuptoj shumë terme gramatikës e letërsisë, mirë po dhëtë me kuptu se në Kur'an ka shumë dhe zërë. Ka shumësimit dhe cilat njeriu ka mundësimin zirë nga libri Zotit Gjelle Fiula. Thotë Allahu te bareke ve teala, inni a'lemu ma la ta'lemun, unë e di ata që ka ju nuk e dini. Cila është ajo që ka ata nuk e dinin? Cila është ajo që ka ata nuk e dinin. Shumë dinin ata. Edhe shumë din. Gjibrili e ka zbrin shpalljen. E mos me ditë se kish ngarkue me pru shpalljen. Ata din. Ana ju se bihune e madhrojnë Zotin. Po qka është edhe qka ata nuk e ditën e Allahu në përmet Ademit e zbuloj? Qka është edhe qka ata nuk e ditën e në përmet Ademit Allahu Gjelluala e zbuloj? Djetarë thonë, adhurimet qka i krim me lachet, janë të lojt qka Zotin i do ato. Mirë po Zotin Gjellë Gjelluhu dëshiran të edhe me disa emra tjerë mu adhruhe. Allahu Gjellë Gjelluhu dëshiran që për çdo emër qka e ka me falenderu. Për çdo emër që ka mu falenderu. Për shembull, Allahu Gjellu Ala ka emrin Allah, e kuptimit ilah, i adhuruar, merit të adhuruar. Dhe për këta e ka kriju universin dhe gjithë ka shakrion. Pastaj e ka emrin Rahman, dhe doaj që neve ta falenderojmë se është Rahman. Allah, elhamdulillahi, rabbil alemin, arrahmani, arrahim. Vazhdojnë falenderimet në emrat e Zotit Gjellu Gjellu. Ajo është Gjebbar dhe do mu falenderu për emrin Gjebbar. Ai e ka emrin Alim dhe do mu falenderu që është Alim. Disa emra dhe cilësi me to nuk e adhuroni me laqët. Nuk e adhuroni me laqët, se nuk i dinin. Dhe nuk ishin të programume dhe të krijume për këtë mesele. Dhe erdhë roli dhe koha e Ademit që Ademi të zbulon dhe njeriu të zbulon këtë emrë të Zotit të Bareke ve Teala dhe një grumbull të emrave të Allahu të Bareke ve Teala. Dhe kjo është vlerë për njeriu. Kjo është vlerë për njeriu. Që Zoti e ka zgjedh njeriu. Njeriu. Që në vujud, në egzistencë, të shfaqet një emër i Zotit në përmjet një krijese. Kjo është vlerë e madhe. Kur ti diçka tanën, prezenton, edhe i thu dikujna, dilë ti ka zërja. Pra ti, kur du me prezentu diçka, edhe thue filanit, ti dil kalzoje. A nuk është kjo e madhe? Muhamedi s.a.s. pëse është i madhe, për nga mërë pëse janë të madhe, të më dhej, sepse Zoti ka thonë, hakët e mija, dilni ju lipni. Që kjo për nga mërë? Në bi, ju në bi. Aj, tregon. Që tregon? Allahu ka hake. Allahu më ka thonë kështu. Allahu Gjelluala e ka bo kufër me mohu për nga mërën, pse, sepse ja ka ngarku dhe autorizu kërkesën e hakeve të veta në përmjet gjuhëve dhe ligjeve të pengamberve. Pse ka që Muhammedin së sellem? Thuju, thuju, kul, kul, kul, thuju, thuju kështu. Dhe kjo është vlerë, dhe zërë. Andaj Ademi ishte vlera e madhe e Zotit Gjellë Gjellaluhu që disa emra Zotit i zbuloj në përmjet Ademit. Dhe besimtarë du të me ndje këta, du të me ndje, se Zotë jo në përmjet neve ka da shumë ma shumë se mu knaq me epshe, e me lujt me zbavitje, e me uarktu me loj loj tekash dhe qefesh, njëri jo shumë ma i masë kjo vëzër. Njëri jo nëse e kupton realitetin e vetë, i bënkajim me lëgjëmëzi e thot, ishte shkrim njës. Kështu shprejt i bënkajimi. Me e kuptu njëri jo sa e do Zotit të bare kjo e të ala, ishte shkrim për i dashnijës. Atë shumë e da Allahu Gjelluala njëri. Ama njëri u asë zullum qapër nga natyra dhe e shkatron vetëm, se Zotë i e do shumë. Qatë shumë e do Zotë i ka falë si, ha të shef. Qatë shumë e do Zotë i ka falë vesh dhe gjëmë. Qatë shumë e ka falë, e ka zidhë gjungën, dhe flasim na, dhe i shprejhmi mrejna, dhe nëse me plasë, na flasmi. Apo, ando njerëzit, kancerët ju kryon nga mos komunikimi. Pse me meci ka shtrëngim? Pse janë nervoz me mecat? I bënka i me lëgjëzje këmi përmen, ka kaptin të veçan, se gjdo kuj që ka i mungon një cilësi e njeri ju të plot, në varsi prej mungesës, i shkaktohet të lashe. Nervozohet shpejt a shkasnin, nervozohet shpejt a shkasën fol, nervozohet shpejt a shkasë ka dije, a e shka dije së nervozohet. A ki po gjahili plasmi njëherë, pak me bo debat, a da e tha pejgamberi së sellem, munafiku është a i cili, plas, në debat, plas. Pse plas? Se s'ka ilm. E shati Shejhul Islam Ibn Tejmijen me Aristotelin i ka dal pun, me Platonin i ka dal pun, me Mutekelimun i ka dal pun, me filozofët i ka dal pun, me plot fukaha i ka dal pun, me lloj ateist i ka dal pun. Puna, diçka do më dhonë vetë pun. Debat gojor, debat para njerëzve në publik, debat me shkrim dhe ti e gjen ata thot dhe gjoksi jam nuk shtrëngohet fare. Pse vëllazër? A ilmi. Ilmi madh. Andaj ilmi e ban njerin me mukon më i gjon. E njer ilmi e ban mukon më i gjon. As më i shtrëngum që s'ka dije njeriu plas shpejt. Plas shpejt. Allahu te bareke ve te ala me lavdë që ju thot inni a'lem ma la ta'lemun. Cila është kjo vëllazër? Djetarë kanë thanë cilësia me të cilën Zoti Gjellë Gjellalu dëshiron më adhëruë në përmjet Ademit është cilësia e teubës. Me laqët su pëndonin. Andaj nuk ka arë kërkon Kur'an sa ata jetu bun. Ata pëndohen. Ndërsa njeri ju pëndohet. Inne me teubëtu ala Allahi lilledhine. Allahu Gjellalu përmjen teubën për kanë, për njeri ju. Kër i përshkun për nga mbert i përshkun e wabë. I përshkun të penduar. Allahu Gjelle Gjellalu në përmjet njëriju dëshiron me shfaq emrën e ti të wab. Ibn Qayyim thot edhe një emrë tjetër në përmjet të wabit. Cila është ajo? Për nga mberi së sellem ka thonë Lallahu. Allahu Gjelle Gjellalu hu gëzohet me pendimin e njanit për juve. Gëzimi a cilësi. A gëzimi cilësi? Për mu gëzu, Zotë e ka kriju Ademi. Për me shfaq, gëzimin. Kur është gëzue, mas e ka kriju, e ka fur në gjennet, ka bo gjuna, është pendu, o gëzu Zotë i Gjellë Gjellalu. Ketë përste e ka bo. Andaj gjuna, atë kush të shikon, kështu e kemi përmenë, zdi me shikuaj. Allahu në ka bo me mundësi, me gabu, që ajë mu gëzue. Andaj thot Ibn Qayyim, si dush me dita u ka gëzu Allahu, shikoj e freskijen që ka të kapë mas të ubës. Freskija që ka e kapë njeri mas të ubës, loti, pendimi, keqardhja, e ndin një vlad i madh, Ibn Qayyim i thot, shpresohet me këtan se Zoti u ka knaq që ka shlu vladin. Dërsa kur është njeri ju i pa pendum, zijet, flakrohet, ngushtohet shpirti. Dërsa kur pendohet, qlirohet. Andaj kur del loti, del bara. Del bara. Andaj, ajo që ka e ka vequ Allahu Gjelluala njeri ju nështë, te uveja. Dhe ishtë interesant se djetarës si kanë studiu këto meselën dhe zërë. Për nga meri sallallahu aleyhi sallem e ka lidh gjunahin dhe i badetin kur të përfundojnë tokë, përfundon krijimi njëriut, përfundon kjo botë. Kiameti kur bëhat, do të lexojmë citat hadithet e për nga merit sallallahu aleyhi sallem me kuptu sa e madha është inni a'lemu ma la ta'lemun. Unë e di ata që ka ju nuk e dini. Unë e di ata që ka ju nuk e dini. Për nga meri sallallahu aleyhi sallem në hadithet që ka nxjerrë Imam Muslimi ka thënë alejhi salatu selam, moni me këto dy çështje, për me kuptu me zbërthy këtë ajet, me zbërthy këtë ajet, se çka me laçët s'kishin, e njëri ju ka. E qësa është e madhe kjo çka Allahu Gjelluala e ka bo me njëri ju. Thotë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem, la të ku musaatu, hatta la ju kale fil ardi Allahu Allahu. Thotë për nga mberi sallallem, nuk bëhët kiameti, që nën kupton, univerzi, ekziston. Nuk bëhet kiameti deri sa të ndërpritet fjala Allah, Allah në tokë. Në transmetim tjetër të Imam Muslimit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'at ala ahadin yaqulu Allahu Allahu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiameti garancë deri sa në tokë dikush të thotë Allahu Allahu. E dhe që transmitime la ilaha illallah. Kjo që ka në kupton? Deri sa përmendëm tok ka me egzistu kjo dënjo. Momentin që ka ndalët emri Zotit në tok a kiameti. Piktu mund është me kuptu kure luftoj një besimtar islamin, ata Allahu i ka qujtë janë të luftu kundër vetë vetës. Qështë i bje kundër vetë vetës? Qështë i bje kundër vetë vetës? Ti e të dash me shpejtu, mos me thonë dikush Allah që mu zhduk dënjaja, ti e të përshpejtu gjehenemi. Se në momenti që ka unë e thamë Allah, ti aloj të jetu rahat. Unë e thamë Subhanallah, ti e të jetu rahat. Unë janë faktori që ti e të jetu, jo ti. Unë janë faktori që ka ti e të jetu. Andaj, shiko sa ti e i dobishëm për njerëzit. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kuntum khajra. Allahu Gjellë në thëmë në surë Al-Imran, ju jeni umeti ma i khajrit për njerëzit. Qëfar khajri? Qëfar khajri? Ti je, a jeton. Para me në, prezenca jote i garanton shkijeve jetë. Ata se din. Ata nuk e din, më shkujtoj se ashti, më shku me vetë i kanë, a i diti se une jam që ti të jetu, a i se di kështu. Po Kur'an është këtu, dhe nga meri se selim, dhe muslimani, dersa ka, dhe kush ka dhe, Allahu, e madhrej Allahu, veç e imri e ka me, asë një adhurim tjetër. Ala shkijet edhe jo besimtart i bojnë gjuna. Kur të përfundoj edhe që ki, atëherë, atëherë përfundoj gjithë shka. Këtë adith, e lidh me adithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu të se kanë zer imam muslimi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, pasha ata në dorën të cilit të shpirti jam. Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum. Ju mos me bë gjunahe, Allahu ju shkatron. Thumë, wala jaa bi qaumin, dhe ai do ta sjell të një popull, ju dhnibun, bën gjunahe, fayastaghfirun Allah, fayaghfiru lahum. E pastaj kërkojnë Allahut istighfar dhe falje, e Allahu ja u fal. Çka ka lidhje gjunahi me la dhahaba Allahu bikum? Ju ki shkatrua Allahu. E keni lexuar këtë në hadith? Nëse ju s'bani gjuna, Allah ju shkatron. Pse ju shkatron? Se si kur ju më s'bani gjunahe, sa për pa gjunahe i kam me laqët. Sa për pa gjunahe i kam me laqët. Por që ata me laqët, tam pse pe kryon. E gjunahe është pjesë e juvja. Mirë, po gjunahe du të më jushtu istikfari. Sure Enfal, Zotë Jonë Gjellë Gjellalu hu që ka thot. Sure El Enfal. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Allahu nuk do t'i dënon ata e ti t'i jesh mesin e tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allahu nuk është që e dënon dikan e ai bën istighfar. Shiko çish është ndërlidhja, gjunoi me istighfarin, gjunoi me istighfarin. Krejt ka jemi kriju nja, është për qëta. Me bo gjuna, që me mund të bo tëube, me bo istikfar. E pse me bo istikfar? Se istikfari e shzbulon emrin e Zotit Gafur. El Gafur, a i cili e falë gjunajnë. Se ti nësi i thu kërkoj falje, dikuj që ka s'falë. A ka kuptim? Të kërkoj falje, a i s'falë. S'ka kuptim? Nëse nuk e ka cilësine të falë mës, nuk i lipët falje ati. Se s'ka që ishme të falë, nuk e njefajt falë më. Andaj, gjunahi është pjesë e pandashme njëriut dhe istikfari është pjesë e pandashme e njëriut. Atëherë, kur njëra prej tjetërës të ndahot, bëhot kiameti. Cila, Allahu Gjellu e thotë, dërsa ti e Muhammed, aty, a.s. na nuk i dënojna. Dhe dërisa janë të baj istikfarë, na nuk i dënojna. Momentin shka e ndalin i stikfarin, s'ka më ndu një këqipa në dikush i stikfar, bëhot kiameti. Andaj kiameti bëhot me njerëzit më të këqin fëtirtokë kësha në kanë egzistu, ndo njëherë. Kiameti do ndodhë me njerëzit që s'njofin hiq emrin e Zotit, para më ndodhë dhe zërë. Hiq nuk e njofin emrin e Allahu te bareke u e te ara. Andaj kjo është ajo që ka e kam përmend djetarët mbi këtë mesele, pastaj Allahu te bareke ve teala vazhdon duke tregue wa allama adama al asma'a kullaha. Allahu ja ka mësua Ademit të gjitha emrat. Allahu ja ka mësua Ademit të gjitha emrat. Dhe këtu do të flasmi, dhe kjo është një tematik shumë e rëndësishme, të cilën do ta detajlizojmë, do të mundohemi me detajlizue se Allahu xhalla xhelalu në Kur'an kur e ka lavdëruar njeriu fillimisht në zonafillat e para, e ka lavdru me ilm, e ka lavdru me ilm, jo me mendje, jo me mendje. Dhe lufta sot mbot vëllëzër në krejt sistemet dhe në krejt ideologji, në krejt filozofit, në krejt ideja që ka mundohet me adhon një loj përshkrimi njëriut në tokë, është përplasje në mes logikës dhe ilmit të Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj Allahu Gjellu Ala kure përmendje Ademin tha, wa allem, Allahu e mësoj Ademin. Kur e mësoj Ademin, a pat mendje Ademi, ka pas mendje. Se pa mendje s'munet me mësu dikush. Po pse nuk e lavdroj me mendje? Se mendja vëllezër është aparat. E me aparat nuk lavdrohesh. Po lavdrohesh me ata qka e përpunon dhe e merë aparati. Andaj shumë prej njerëzve shakti duke u lavdru se e ka pa i një send. A ka mundësi njeriu mu lavdru se shef? A ka mundësi mu lavdru se shef? Shikon, s'ka mundësi. Pse s'ka mundësi? Nga se kjo është mushtarak. Kjo është pjesë e përbashkët e krijesave. Cila është pjesa që ka mundët mu lavdru në për një të shirit? Cila është pjesa? Kur të shikoje në halal dhe një badet. A ka mundësi njeriu mu lavdru se ka vesh? Me dalë në ditë dhe mi ka vesh tu, ej, kam vesh. Vesh kam. Ibn Timia thot, mu lavdru qështu me vesh, e me sinja si kur mu lavdru me mendje. Ej, mendje kam. Njëjtë. Mu shtarake, kjo në gjimtirë të ka vendosë Allah. Me cilën lavdrumi? Jes ma u në kelam Allah. E dëgjojnë fjallën Allahot. Qëkja e shka lavdruat? Kanë me shiku ftyrën e Zotit. Qëkja e shka siri këtu vjen shpreje. Apo, kanë ilm, në përmet sive kishti ilm, në përmet veshve kishti ilm, në përmet gjuhës ka hi ilmi dhe ka dal ilmi. Prej që saj lavdrohet, asaj përket se e ki veshin, Allah ja ka vendosë elefantit matë madhë për me të kalzu ti se së mund është mu lasdru me qëta. Nuk është objek lasdrimi kjo. Ska mundësi. Andaj, Allem e Adem el Esma, Imam Shatibi ju, djetari madhë, Ibrahim ibn Musa, Imam Shatibi, njeri për i djetarëve shumë gjigan të ulemave, ka pru në shpjegimin e këti ajetit se njerëzit kanë ra pre e lazdrive dhe lëvdatave dhe fodulloqeve me mendje, a nuk e kuptojnë se mendja është sikur veshi, sikur syri, sikur dora, nuk lavdrohet për shkak krijimtari se kjo vlerë dikuj tjetër, po lavdrohet për ata se ku përdorët dhe qka mundet mu përdorë. Andaj këta do të shohim detalisht dhe shpresoj që neve ju afrum kuptimeve të asaj që Allahu te bareke ve teala dëshiron me na i thonë nëpërmjet ajeteve të tina, aty ku ja kemi qëlluar ka qenë prej Zotit te bareke ve teala, dhe frymëzimit të tij aty ku kemi gabuar ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Na lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu na mundson që të shohim drit nga fjalët e Zotit te bareke ve teala, te mundson Allahu xhelle xhelalu që ti kuptojmë fjalët e Zotit, ti vendosim ato në zemrat tona, në gjoksat tona, në shpirtat tona, e lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu mos na devion zemrat tona nga Kur'ani, mos na devion zemrat tona nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lutim Allahun xhelle xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na furnizon me dije të shëndosh, me dije e cila është razi Allahu xhelle xhelalu dhe jo me dije e cila është fadullah dhe krenaria kot, e lutim Allahun te bareke ve teala الله جل جلاله لا يفرفندم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.